twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIX od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To bardzo ważne święto dla ocalałych, tak prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata mówi o Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją. Francuska policja informuje o 3 ładunkach wybuchowych w supermarkecie w Trèpes. Odnaleziono je po tym, jak zabito zamachowca. Nurkowie z całej Polski, a także śmiałkowie z zagranicy przywitali wiosnę w olsztyńskiej Łynie. Będzie to Dzień Pamięci o ponadczasowych wartościach, jakimi są odwaga, dobroć i miłość bliźniego. Tak mówiła prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Anna Stupnicka-Bando, w Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją. Główne uroczystości były we wsi Markowa na Podkarpaciu. Jak stwierdziła, święto jest to bardzo ważne dla ocalałych. Oni byli głównymi bohaterami. Byli zarzewiem tego wszystkiego, co się działo. Ta chęć u nich była ratunku. W 1944 roku we wsi Markowa na Podkarpaciu niemieccy żołnierze rozstrzelali rodzinę Ulmów i Żydów, których ukrywała. W Szczecinie rozebrano monument upamiętniający żołnierzy radzieckich. Chodzi o pomnik pamięci tych, którzy zdobywali Szczecin. Wcześniej zapowiadano, że zdobienia pomnika będą zutylizowane. Jednak, jak powiedział zastępca prezydenta miasta Marcin Pawicki, elementy monumentu nie trafią na złom. Ustaliliśmy wspólnie, że kratownica, która jest za pomnikiem, trafi w części w dyspozycję Instytutu Pamięci Narodowej. Jest przygotowywana koncepcja ekspozycji, która będzie umieszczona w Podborsku. To jest schron z bazą atomową. Pomnik usunięto na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Na jego miejscu powstanie skwer. Znaleziono 3 ładunki wybuchowe w supermarkecie w Trèpes na południu Francji. To tam terrorysta przetrzymywał zakładników i zabił 3 osoby. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi specjalna prokuratura antyterrorystyczna z Paryża. W mieszkaniu sprawcy policja odkryła zapiski odnoszące się do Państwa Islamskiego, które wydają się być testamentem zamachowca. Wśród ofiar islamisty jest policjant, który zgłosił się w zamian za jednego z przetrzymywanych zakładników. Przed komisariatem, w którym pracował, ludzie zostawiają białe róże. To prawdziwy bohater. Mieszkam niedaleko stąd, ale nawet gdybym była z innego miasta, też bym tu przyjechała. Zginął za nas. Mamy wobec niego dług nie do spłacenia. Chcemy choćby w ten sposób mu podziękować. Dziękujemy również jego kolegom. Jednoczy nas wdzięczność i poparcie dla ich działań. Cóż można zrobić więcej? Flagi na wszystkich posterunkach żandarmerii we Francji są opuszczone do połowy masztu. Włoski rząd odchodzi. Premier Paolo Gentiloni złożył dymisję swojego gabinetu na ręce prezydenta. Dopóki nie zostanie powołany nowy rząd, obecny nadal będzie pracował. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Po południu na podstawie porozumienia między koalicją centroprawicy i antysystemowym ruchem 5 gwiazd, które 4 marca w wyborach otrzymały najwięcej głosów, wybrano przewodniczących obu izb parlamentu. Porozumienie było konieczne, ponieważ żadne z 3 głównych ugrupowań nie dysponuje większością głosów w parlamencie. Szef rządu zgodnie z procedurą złożył dymisję. Pracami Izby Deputowanych kierować będzie Roberto Fico z Ruchu 5 Gwiazd, a przewodniczącą Senatu została Maria Casellati z partii Forza Italia Silvio Berlusconiego. Oba ugrupowania zastrzegły, że porozumienie nie dotyczy formowania nowego rządu. Konsultacje prezydenta z partiami w tej sprawie rozpoczną się po Wielkanocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkaset osób wzięło udział w skorpenowym spływie Łyną w Olsztynie. Byli nurkowie z całej Polski, a także śmiałkowie z zagranicy. W ten sposób przywitali wiosnę. Tutaj są jakieś potwory niemalże morskie. Zbudowałem już 2 łodzie podwodne. Teraz spływamy pontonem, tratwą ratowniczą. Żeby oderwać się od codzienności. Przyjemnie się płynie, szczególnie w takim towarzystwie. Wciągacie Państwo do nas, tu trochę Meksyku widzę. Troszeczkę ciepła. Dzisiaj jest piękny dzień. Witamy wiosenkę. Środowisko nurkowe bez podziałów na kluby, federacje spotkało się i wspólnie przywitało taki początek sezonu. Pokonanie trasy zajęło uczestnikom godzinę. Wystartowali z okolicy mostu przy ulicy Tuwima i dopłynęli do parku centralnego w centrum Olsztyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

występ Trupa Trupa na SXWS to też ogromny sukces, wystarczy poczytać. A płytę Jacka White'a będziemy słuchać w odwrotnej kolejności. Jedna pani realizator w Trójce, kiedy zagrał ten właśnie utwór, który kończy płytę, powiedziała, że to chyba Paul McCartney. No raczej nie. Strains of humoresque divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. O'er the air you'll gently flow into my soul, you'll strike a note of passion. Podkład mógłby być w zasadzie z płyty Radiohead. Wokal już zdecydowanie nie. Być może nie powiedziałbym to, że to Paul McCartney. Niemniej jednak z ręką na sercu przyznaję, że przy pierwszym posłuchaniu chyba bym nie typował Jacka White'a. Mówiłem to już, ale powtórzę. Robi na mnie ogromne wrażenie to, co widać w środku płyty, kiedy otworzy się pudełko, a mianowicie sprzęt, na którym pracował Jack White. Rocznik tego magnetofonu Tieka to jest mniej więcej 73 albo 74. Mikser bliźniaczy z tego samego okresu. Kiedyś miałem taki magnetofon. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore. Pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Why do I feel that nothing is real and nobody's there to hear? Something goes wrong and I can't hear the song that you used to sing in my ear. feels done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. No tu zdecydowanie już Jack White bawi się po swojemu, a w dodatku słychać, gdzie ma studio. Moim ulubionym utworem z tej płyty na razie jest Esmeralda kradnie show. Chyba z uwagi na tekst, a nawet jego ostatnią linijkę. Wy ludzie jesteście totalnie absurdalni. What melancholy magic has turned a multitude into mush? Mandibles drop from shock. An old lady at high altitude whispering, hush. She slips off her white shoes and grabs her tenor pacifier from its stand. 30 half steps to the microphone, smile on her face, flower in her hand. Oh, how a crowd can melt when they've been dealt such a deliciously delicate blow. By a barefooted fairy, not with a clang, but a whisper, totally stealing the show. Fools desire distraction and not take to heart. Their faces to their gadgets fall south, ignoring the beauty of fog on a hill and a kitten with a mouse in its mouth. A motley mob settles down, and there's hardly a frown as the air in the temple turns to mist. Spotlight, a mark, and a cleanse of the throat, and her microphone gently is kissed. You can hear a bootlace and a speck of dust taste as the babe bravely stared down the herd. But she played not a note, and only one moment spoke these simple and poignant five words. You people are totally absurd. No proszę, to kolejny dowód na to, że płyty Jacka White'a można słuchać w kolejności dość losowej, bo to jest zawsze zbiór piosenek, choć humoreska, ewidentnie kończy tę płytę. Ale my dzisiaj ruchem konika szachowego. Hello, welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by Hello, welcome to Everything You've Ever Learned, sponsored by Hello, hello, welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by jeszcze, mam ochotę zagrać całą płytę, to jeszcze jeden na razie i być może nie wytrzymam w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Tym razem wygrywa tytuł Abulia i Akrasja. he's a mighty man. I renounce wholeheartedly in this extreme abjuration that which I repudiate so vehemently, adamantly, unrepentant, implacable and intractable. I abdicate with inexorable pleasantry in this solemn refutation, this most earnest repudiation. I shall not negate that which I state irrevocably, but I do it so gently that you cannot resent me for this humble request of my company. So with time left permitting, and while we are still sitting, may I please have another cup of tea? Ta płyta to jest najfajniejsza zabawa, jaką zafundował sobie Jack White, moim zdaniem, w całej swojej dyskograficznej karierze. Kiedyś myślałem o tym, że byłby znakomitym prezenterem radiowym, gdyby miał swój autorski show, na przykład w Trójce. Jedyną wadą byłoby to, że nie mógłby grać własnych utworów, a grać ma co. Ale jestem przekonany, że wynajdywałby muzykę, o której nam się nie śniło. Pani Agnieszka przypomniała nam o urodzinach. Wprawdzie ten pan pojawił się już dzisiaj bardziej duchem niż ciałem w programie, ale teraz już będzie prawie w pierwszorzędnej roli. The Good, the Bad and the Queen to był kiedyś mój ulubiony projekt Damon Albarna i myślę, że takim jest do tej pory, że wszystkich rzeczy, które zrobił, być może oprócz płyt, których słuchaliśmy w pierwszej godzinie programu, jest dla mnie wciąż może nie najważniejszy, ale na pewno ulubiony. No to jeszcze raz. Wczoraj Mr. Albarn skończył 50 lat, więc może nie wypada mówić tego, co powiem za chwilę, ale mam nadzieję, że tego nie słyszy. Dla mnie wciąż The Good, the Bad and the Queen jest bardziej ulubione od na przykład Everyday Robots. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? one more vacancy. For every day robots getting old. When our lips are cold, looking like standing stones. Out there on our Zanim zagram album, w którym maczał palce Albarn, którego jeszcze nie graliśmy nigdy w liście osobistej, to dość spora rzadkość. Spróbuję sam siebie przekonać do Everyday Robots. Raz jeszcze. We shall run our Teraz przed nami bardzo oryginalna, eklektyczna płyta, ale zanim ją Państwu zaprezentuję i o niej opowiem, muszę przeczytać wiadomość, pilną wiadomość, która przyszła od pana Jacka z prośbą o przekazanie na antenie. No to uwaga. Zofio, wracam. Niestety będę dopiero 2 godziny po północy. Zdrzemnij się troszkę. Pani Zofia? Słyszy? Proszę się zdrzemnąć, ale dopiero... No nie po moim programie, bo tym jest gabakulka. Pani Zofio, niech pani drzemiąc słucha radia. 2 godziny po północy będzie pan Jacek. Teraz płyta, która figuruje w dyskografii Dimona Albarna, choć on jest tutaj jedną częścią tylko kolektywu. Nazywa się Kinshasa Wantu. Została nagrana w Kongo z lokalnymi muzykami i jest płytą szalenie oryginalną. Długo zastanawiałem się, co wybrać. Zacznę od pewniaka, czyli miłości. kati ya mbuka uyu Batu ambango babosa ni bapase ya baninga Boyoka sana mele para Boyoka, boyoka, boyoka Wokalista kryje się za pseudonimem Love, a zespół za absolutnie odjazdową nazwą Ogromne i całkowicie wymarłe dinozaury. Projekt nazwany Dear Sea Music. Zespół wielu osób, wśród nich Damon Albarn, no i oczywiście nasz dobry znajomy ostatnimi czasy, szczególnie Richard Russell. To on jest współkompozytorem i producentem tego utworu. Respektujcie zasady. Pani Zofia potwierdziła nam, że zawsze drzemie przy trójce, tylko czasem w środku nocy budzi ją jedna z audycji, nie powiem jaka. Pani Zofia, źle trochę trafiliśmy, bo ale to już koniec tej afrykańskiej muzyki, więc powoli drzemka chyba jest możliwa. Nie wiem, Robert Wyatt? Być może. Did I ever